Molt bona tarda, estimats oients. Això que escolteu es diu Mai a la vida i tornem amb les piles ben carregades després d'aquesta merescudíssima setmana de vacances. Com han anat aquests dies, Andrea? Doncs molt bé, descansant, però també escoltant molta música, que, per cert, he descobert alguna que altra perla musical. Per això en parlarem després, quan toqui, a la secció de novetats discogràfiques. Però, bueno, els habituals ja sabreu que el Mai a la vida, com dèiem, és un programa de tendències i novetats musicals i culturals, que també té un blog. www.maialavida.com i podreu trobar el podcast del programa, articles, ressenyes, crítiques... I ben bé, una entrada nova cada dia de la setmana. Ben bé. Gairebé. Doncs després de fer propaganda de la nostra presència a la xarxa, setem el sumari del programa d'avui. I avui, el Mai a la vida... Contes. Avui descobrirem l'altra cara dels contes infantils, més clàssics. A l'apartat de música tindrem el nou EP d'Animal Collective, el nou disc de Lori Meyers i alguna altra coseta. I concerts i... Agenda de concerts, sí. Que ho dius amb un despreci. No, t'equivoques. Endavant amb el Mai a la vida. Ara... Tema de la setmana. I com ja hem dit, el Mai a la vida tornem després d'una setmana de vacances on no hi ha hagut ni programa ni gaires actualitzacions al blog del programa, però és que bé, ens ho mereixíem després de tants dies, d'un trimestre tan dur, tan feixuc, tan, que tots hem suat. I què? És que... Em feu unes cares? No, és veritat, no, jo ho he passat molt malament. No. Jo necessitava desconnectar, una mica de relax. No, el segon trimestre sempre és més dur. Ui, duríssim. Des de gener fins ara... Se'n van els reis i els camells, i exacte, sobretot els camells, no? I, hòstia, no... Què? Bueno, t'agrada molt la fauna? A mi, buf, tot el que seria la fauna desèrtica, camells, dromedaris... Molt bé. Per cert, qui tenim avui? Qui tenim? Avui tenim a la Míriam Gómez. Hola, Míriam, què tal, com va la vida? Hola, com estàs? Hola. Que ens parlarà de contes i de com aquests amaguen en el seu interior, així ocults, doncs, coses que... més coses de les que ens imaginem. No? Tu, Míriam, ets una experta en el pensant, en llegir un conte. En les coses ocultes. Sí. Coses ocultes, Míriam. Jo sí, jo sóc mal pensada. Molt sí, sí. Mal pensada. No, és mentida, la Míriam és bona i casta sí. I pura i bueno, tot bonic. Bueno, sobretot amb la... No, no ho direm. Oh. Sí. I a més avui és cert, o sigui, sempre faig broma dels lluentons i de com pintada ve la Míriam, però avui és cert. Ah. Bueno, jo no diré res. Bueno. És broma, Míriam. Tenia ganes, de retrobar-nos, tot i... Tot i jo. Bueno, doncs això, que vinc amb moltes ganes d'explicar-vos sobretot aquest tema que hem preparat amb molt d'amor i carinyo. I no tant, però jo, pel que he vist, pel que m'ha explicat l'Andrea off the record, vens a burxar una mica, no?, amb els contes, no? Sí, clar. Vinc a parlar del que hi ha dins dels contes, allò que li estem dient el que els nens no entenen, no? El que els estem dient allà, enviant missatges als subliminals, els missatges subliminals de quan es fan grans i els contes doncs tenen un altre què, no? Exacte, buscarem qui s'amaga darrere de la moralina d'aquestes històries o fàbules i no sé, què us sembla si canviem de música per ambientar-nos una miqueta en el tema? A mi em sembla bé. Molt bé. Bueno, deixem a The Moldy Pitches amb Nothing Came Out. Cançó de la... Ah, no, aquesta no surt, no? A la pel·lícula Book Insignia del Mai a la Vida, que és Juno. No, no surt aquesta. No surt, però bueno, sí que surt la Química sí. d'Ozon. Sí, sí. Que és la part més femenina. No he dit femenina, he dit, o menys masculina. Menys masculina. Del duet Moldy Pitches. Que pues, dolents que som. Què t'espera ara? Què posem? Què posem? Què posem? És una sorpresa. Jo tenia una caseta, Hansel i Gretel, ses parets. Efectivament. Us heu perdut la coreografia del senyor Eduard Gras amb mans... És que no ho puc explicar. Sobre la taula i fent tombarelles. Sí, sí. Bueno. Sense pantalons, aquí... No ho digui, això no, estic per antena. Bé, ja me'ls poso. No, és broma. Efectivament, estem escoltant en Joan Miquel Oliver, que per cert ha tret un llibre que em compraré, sí, sí, sí. Que es diu El misteri de l'amor. Em faltes ortografia, es veu? Sí, i... sí, sí. I bé, no? I bé, molt bé. Perquè però bueno, ja pensa ja que el que vol transmetre quan. És el missatge, que és igual com... No, jo el vaig sentir dient a aquest home que el que ell li importa és l'estètica. O sigui, que li és igual el que diguin... Bueno, no li és igual el que diguin les cançons, però el que vol és que les totes les seves creacions... amb les seves paraules tinguin una forma bonica que quedi bé. A mi m'agrada això. No que vulgui donar significats ocults amb els seus astronautes i submarins que sempre, o els seus pallassos o els seus surfistes. Vaja, que estem escoltant Joan Miquel Oliver, oi? Amb el seu hit Hansel i Gretel, que ha sonat a totes les discoteques aquest estiu i que tornarà a sonar. De què riem? I més. I més. No, és un temazo, m'agrada molt. Igual després d'aquesta cançó ja no us fa tanta gràcia que us expliquin un conte, però ens hem aventurat, ens hem llançat a la piscina, com diríem. Hem fet xof. Jo m'he tirat de panxa. Mare. I serveix com per introduir el tema. A veure, Míriam. Exacte. Doncs per introduir-vos una miqueta en matèria, començarem parlant dels personatges típics i tòpics, diguéssim, del que diem arquetips. I jo, ara aquí ve la meva aparició estel·lar, i us puc dir... que si comencem pels més típics doncs hauríem de parlar de la princesa, el príncep blau, la bruixa, superdolenta de la mort o madrastra, els antagonistes també, i després hi ha uns tòpics que són força curiosos en la meva parella, que són els engalipadors. Ets una experta, Andrea, en tot el que seria cuentos. Yes. Ah, bé, però també hi ha les fades, no? Sí, ah. Però són bones i... Molt bé, molt bé, molt bon resolt. Doncs sí, aquests són els personatges, diguéssim, els personatges principals i els descriurem una miqueta per sobre ara mateix. Vinga, Andrea. Doncs comencem per les princeses, que solen ser les protagonistes dels contes, aquelles que són rebutjades o maltractades per les madrastres o mares o reines polítiques, com la Ventafocs, la Blancaneus, etc. O per una bruixa malvada, com la Sirenita. Les princeses es caracteritzen per esperar passivament a ser rescatades per un príncep blau. Exacte. Aquesta simbologia, segons el psicoanàlisi, és el que caracteritza la histèria femenina, que fa pensar a les dones, en general, que han d'esperar assegudes a que les vinguin a buscar. Les princeses no lluiten perquè s'han resignat i accepten la seva situació, tot cantant... Eres tu... És que aquí faria molta gràcia posar una cançó, però ja la posaré al blog. Però si fixeu els contes que sempre han estat un fidel mirall del que és la societat, no? I com està organitzat, home, dona, la princesa asseguda que sí, la vinguin a buscar. Que està allà resignada, aguantant allà la madrastra, aquella, a veure, un moment... Què vull dir amb això? No ho tinc gaire clar. Fins ara, o sigui, fins al 1950, sí, potser sí, que eren el... No, no, matem-ho, no, no tens raó. Un dia hauríem de definir quina música és la que ha de sonar al Mai a la Vida. Crec que ja n'havíem parlat, però no va quedar clar, no? Home, jo crec que ve el toca, pego, toca. Que toca. Bueno. Sí, va. Ara ens has de parlar tu dels prínceps blaus. Els prínceps blaus. Sentiu els ocellets? Sí, els hem sentit una estona, sí. Jo, no sé, se m'ha fet un tap de cera a les orelles i no... Bueno, parla'ns dels paper dels homes, home. Doncs, home, que el cas dels homes tampoc no és bonic i fàcil, ni és un conte de fades, eh? Veieu? És que... Bueno, és igual. El refranyer popular és això. Tira. Aviam, el príncep blau és una trista granota que depèn de la princesa per esdevenir príncep en molts contes. Qui ha escrit això? Escolta una mica, no? Sí. Perquè no. És veritat, però segueix. Però espera un moment, o sigui, nosaltres quantes ja hem dit el paper de la dona. 14. Silenci, sepulcral. Improviso. Aviam. Si no és així, com dèiem, que el príncep blau espera la princesa que el salvi... El príncep blau és, doncs, un cavaller viril, fort, valent... Veus? Això sí que està bé. I capaç d'enfrontar-se a totes les adversitats per tal d'aconseguir la princesa. Que malament, eh? Però bueno, això també és un fidel retrat de la societat en què han d'estar allà els homes... Sí, de fet, és una càrrega psicològica important. Clar, clar. El pes... És que... Oh, les dones han estat... Com es diu això? Menyspreades? Això, menyspreades, deixades de banda, ignorades, tancades a la cuina... Què? Ah, però mi, hi ha aquesta pressió psicològica que... Això és molt fort, mira. També, perquè llavors és com... Sóc un home de ser capaç de moltes coses i tal... Llavors... Que ho som, eh? Ho som. Bueno. Mira la meitat, que amb una neurona ja teniu prou problemes. D'atenció, sobretot d'atenció. És un problema de què? Què em deies? No fem debat. Potser hauríem de treure aquesta... Jo crec que és la cançó que ens hem fluït malament. Sí, eh? Que dur. Fora. Fora? Sí. Fora. Aquestes serien els... Bueno, aquests serien els protagonistes, i si parlem d'antagonistes serien els dolents del conte, les bruixes, les madrastres i etc. que comentàvem abans. I que en definitiva s'associen en els contes a princeses i a la seva vessant psicoanalítica al complex d'Electra, que és com el d'Edip, però en el de les dones. Per tant, odiar a les mares o madrastres perquè et prenen el pare. De fet, en els contes està adaptat des de la visió de les nenes i per això es mostren les madrastres o les mares com a dolentes. I amb aquesta cançó tan bonica de Francisco Nixon, que es diu Nadie es Nadie, seguim parlant del tema perquè anàvem pels... Ara tocaven els engalipadors. M'encanta aquesta paraula. També. Que serien els engalipadors, tot aquest sèquit d'amics i ajudants, els bons, els protagonistes, que ho emboliquen tot. No? És a dir, que volen ajudar, però que tot sovint acaben enredant la troca. Ostres, que... Què? Que, no sé, que... Uf, li ha arribat al cor. T'has emocionat. Sí. Oh, estic plorant. No, no, bueno. De ser la cançó. És la cançó. És molt maca, aquesta cançó. És preciosa. Nadie es Nadie. Nadie es de Nadie. És... Quina poesia, eh? En fi. Que, bueno, que això dels engalipadors segur que trobeu més d'una similitud a la vida real i teniu algun amic real que sigui un engalipador, oi, Míriam? No sé, dic Míriam perquè la tinc aquí al davant. Veus? Ah, mira, sobre l'he encertat. Bueno, doncs això, però que aquests amics no fan les coses de mala fe, però posen la pota. Sí. Es posen de peus a la galleta. I amb això quedaria una mica resolta la primera part del tema de la setmana, que era la presentació dels personatges, que com diem ens ha costat molt perquè hi ha moltes més coses a dir i comentar i que podríem fer un especial de cada un d'aquests subapartats, un especial d'engalipadors, un especial de madrastres. No donem idees. La madrastra més dolenta, no? Exacte. Puta. Jo relacionant el que vam parlar fa 15 dies, una mica l'engalipador seria el loser? No. Vale, perdó. No he dit res. Molt bé, veiem que algú no entén res del programa. I a sobre és el conductor. Bé, doncs però el conductor està aquí per conduir, no per explicar. Ni per entendre, no? Ni per entendre. Molt bé. Per això tenim la Miriam Gómez, que és l'experta. De... Bueno, com dèiem, és una llàstima que no tinguem temps d'explicar tot això, però bueno, seguim perquè encara tenim molt a dir i el que hem fet, l'equip del Mai a la Vida, és fixar-nos en uns contes en concret per intentar extreure una miqueta més. Un és Pinocchio, ho dic en italià, en il·lusió. Pinocchio de tota la vida, va l'hospitalet. De Carlo Collodi. Pinocchio. I la caputxeta vermella dels germans Grimm. Oi que hi ha un paper que es diu Pinocchio? El paper Pinocchio sí. Per sí. Què? És el paper Pinocchio, no és el mateix de... Jo sé de contes. Tu, Míriam, ets experta en papers, en nom de conte? No, el nom de conte només conec el Pinotxo. Ja, yeah, per això... És que, i Pallasso, però quan no era nom petit, de conte. I ens feien fer manualitats del col·le, ens feien comprar paper Pinotxo. I tu què pensaves? I, de què? Que, era que li paper, creix el nas en aquest paper o alguna cosa? Que era un paper que deia mentides. Bueno, que si parlem de Pinotxo, Andrea... No sé, parlant de Pinotxo, és la cita obligada a anomenar l'autor de les seves aventures i les desventures. Desventurles. Desventurles. El Carlo Collodi. Tot i que posteriorment... És que aquesta música de fons em turba molt. Sí, a mi també em torba molt. Bueno, tot i que posteriorment aquest conte ha sigut reinventat per diversos directors que l'han dut amb més bona o mala fortuna a la gran pantalla. Avui ens centrarem, però, en la versió una mica distorsionada que ens ofereix Disney. Una versió que s'adapta a la seva època, tot i que, degut al salt temporal, aquí ens ha arribat força envellida, tant per la moralina com per les formes, bàsicament. Exacte, perquè la vida el castiga qui diu mentides. Aquesta podria ser la màxima suprema del conte. Tot i que també podem desprendre altres valors. Els nens no poden fumar puros ni beure perquè es converteixen en ases. Atenció! I han d'anar a escola perquè si no acaben presos de gitanos afamats a poder i calés. Atenció! I així ens podríem estar una bona estona relatant tòpics envellits del conte. Perquè ja no és cert que... No, abans, no, sí. No és cert. O sigui, jo no sé si abans també ho era, però és supergreu. És perquè els nens vagin al col·le. Ah, molt bé. I la visió que tenen dels gitanos, de la raça gitana, ah, no, és superxuli. Això és Disney, ja en parlarem després, ja. Disney és ah, molt... Ah, però això no m'hi havia fixat. Què diuen de dolent dels gitanos? Afamats, és igual. És aquí... broma, és broma. Ara la... Bueno, és igual. Aquí... Sort que no se sap on visc. Perquè si no, em vindrien a buscar bueno, amb la fragoneta. En definitiva, podem dir que és una moral conservadora davant d'uns fets altament impossibles, ara mateix, donada la situació actual. Sí, en lloc de gitanos potser serien... No sé, d'Al-Qaeda o alguna cosa, no? Visca els tòpics, visca! Us recomano una sèrie, Aliens in America. Toma, a tall. A tall de recomanació. Yes. Què et passa, Míriam? Bueno, no us penseu que a Disney són els únics que es dediquen a inflar els contes amb sentits ocults. La Caputxeta Vermella és també un d'aquests contes populars que han tingut diverses interpretacions. Es tracta d'un conte transmès de manera oral a Europa per diverses generacions fins que Perrault i després els germans Grimm el van dur al paper, i no al paper Pinotxo, Edu. Però bueno, cal dir que més tard han tingut diverses adaptacions cinematogràfiques, l'última va ser aquesta, La increïble però cierta història de Caperucita Roja. I segur que també hi ha versions porno, no?, de La Caperucita Roja. Com aquella cançó. I de Pinotxo també. Es dona. I de Pinotxo també. Sí, i de la Blancaneus. Ui, que és la nariz, no? No vull saber lo de Blancaneus. No sé si por... Ah, bueno, també, home, se tenen nits. Home, però... Ja està. Ja hem fet l'exemple. No. A mi se me'n va cap a un altre cantó, lo de la Blancaneus. És igual. Bueno, podem dir que Bruno... Això no ho pronunciaré bé fijo, eh? Bethelheim, sí? Autor que realitza un seguit de psicoanàlisi dels contes populars, estableix un curiós paral·lelisme entre el principi del plaer, fer el que hom realment vol, i el principi de la realitat, fer allò que s'ha de fer encara que no em vingui de gust. La mare de la Caputxeta l'obliga a anar a casa de la seva àvia i li prohibeix per al bosc. Però la Caputxeta cau en la temptació i va directe pel bosc. I voilà, es troba un llop seductor i masculí que representa les tendències asocials i primitives de tots nosaltres. En aquest cas, els colors també ens ajuden a establir una anàlisi més exhaustiu. El vermell és el color que representa totes les emocions de caràcter sexual. De fet, altres versions abunden en l'incidència d'aquest color i estableixen un paral·lelisme entre la primera menstruació femenina i el camí de maduresa personal de la protagonista. Fantàstic. A mi, com quedo sense paraules, mai se m'hagués acudit que la Caputxeta Vermella fos una representació de la primera regla. No? No. Doncs jo ho havia sentit diverses vegades. No. Jo és que tinc un nen dins meu i em fa ser tot sovint tan innocent. I tu et sents representat per la figura del llop o no? Jo no. Masculí. De... Virilitat. Exacte. No ho sé, asocial. No sóc gaire pelut. També, també és asocial, el llop. Jo no volia dir, primitiu i asocial. Bueno, jo el que em pregunto és si potser ens hauríem de preocupar els homes a l'hora de tirar la canya, no? Ho dic perquè en el conte real el llop acaba menjant-se l'àvia i la caputxeta i després tots sabem com acaba. Que el llop pobret li obren la panxa. No el maten, atenció. Li obren la panxa. És el que té menjar-se àvies i nenes preadolescents que t'obren la panxa. Ah, preadolescents. Mai se sap, eh? O com Koch, té 10 anys la caputxeta, eh? Ah, sí, on ho diu? Vull veure la partida de naixement. Ho diu als dibuixos. Ah, vale. En tot cas, si és la primera menstruació, es deu situar entre... 10-12. Els 10, 12, 13, 14, com a molt. No, històricament, a l'edat mitjana, què... Com fent? Anem de temps? Anem perquè, bé de temps. Perquè històricament m'ha semblat el parc. Bueno, ara us penso fotre un rotllo. Wikipedia. No, Wikipedia. Però sobre el que ha dit la Míriam, que la sí. primera menstruació, és que moltes vegades, antigament, les noies, nenes, es casaven quan el dia l'endemà de tenir la primera regla. Per què? I, bueno, sense anar més lluny, hi ha un refrany popular que diu... No, és molt lletge per dir l'antena. Míriam, no. No és un refrany popular. Pensa alguna cosa dolenta. Després me'l dieu. Si no m'has espantat, me'l dieu. Però soc molt innocent jo, eh? Sí, ara no, que estem en el aire. On air. Al respecte a la caputxeta vermella és que si vol anar pel bosc, doncs que hi vagi, que si vol ser menjar pel llop, doncs que endavant. I que la lletra de la cançó que escoltàvem anteriorment, que era la de Los Ilegales, està molt ben trobada. La posarem al blog també, oi? Amb un fantàstic link una mica de por, eh? Deezer. Bueno. I què me'n dieu d'Alicia al País de les Meravelles? Que Lewis Carroll, l'autor, era un pederasta, no? Això diuen, i sens dubte hi ha moltes interpretacions del conte. En definitiva, l'atracció del conte és veure com l'Alícia, una nena innocent, es veu submergida en un món de fantasia que de fantàstic no té res en absolut. De fet, aquest món que es veu immersa és una representació del món adult. L'Alícia es troba enmig de la hipocresia del món adult. Ai, quants tòpics. Pels nens pot ser un conte difícil d'entendre, de fet, jo a mi no m'agradava gens quan era petit. Tot i que l'adaptació de Disney el va suavitzar força. De fet, el que no m'agradava era l'adaptació de Disney. Sí. Des d'aquí... L'han complicat, l'Eduard. I a més la versió original, com sempre. Des d'aquí recomanem fer una lectura del conte com a adults per veure... Adults. Això no ho deia per tondre, eh? Per veure que segons quins arquetips, el gat, la reina de cor... Pues això, quina representació té. Exacte, la realitat. Es continuen donant a la realitat. Bueno. Era broma, eh? Això que no ho deia per tu. Ja ho sé. Vale. Però potser els oients es pensen que aquí hi ha mal rotllo i no. Ah, no, gens ni mica. Després no. Ens anem de farra. Bueno, no sí, tant. Perquè... No. Sí. De fet, sí. De fet, sí, de no? De fet, sortim junts a festa últimament. Sí. Sí. Ens trobem fans, eh? Tothom. Que mentida que ets. Ens reconeixen per la veu, no? T'imagines? A les discos. Jo parlo molt a les discoteques, ja ho sabeu. Me pones contra la pared. Val a dir que estem escoltant el nou single de Lori Meyers, Luciérnagas i Mariposas, que és el nou disc que acaba de sortir al mercat, que es diu Cronolània, però que en parlarem després a les novetats. Bueno, tampoc en parlarem gaire. De fet, escoltarem una altra cançó i podreu llegir coses aquest dijous, al blog, quan sortin les ressenyes de les novetats musicals, com cada setmana, al Mai a la Vida. Bueno, podríem continuar amb una... Una... Com es diu això? Un incís. Això! Incisió? Exacte. És que feies un, com un gest amb les mans que m'ha portat a pensar que potser et referies a la paraula incís. És que, de fet, us perdeu molta de la gràcia del Mai a la Vida perquè la mai, bueno, jo almenys i el Leto també parlem molt amb les mans. Jo no parlo, sí, jo gesticulo molt. Ara mateix ho estàs fent. Ai, de fet, sí. I la Míriam també. Bueno, la Míriam no. El cas és que farem una incisió en el món de Disney, oi, Míriam? Així és. Bisturi. Perquè... Exacte. Així és perquè hem trobat un blog on s'analitzen alguns estereotips que Disney pot arribar a difondre en algunes de les seves pel·lícules. El blog en qüestió es diu Mi pròpia decadència i el trobareu al famós Domini Blogspot. Ja deixarem el link al nostre preciós blog. I si comencem per Aladdin, trobem que la seqüència musical amb la que comença la pel·lícula de Disney va haver de ser editada a causa de fortes protestes de grups arabo-americans, vull dir, per les idees que transmetia sobre Orient. A més, sent una ciutat plena de dones i homes àrabs, perquè l'heroi de la pel·lícula no té trets àrabs, sinó que és occidental total, i en canvi el dolent, en Jafar, sí que té trets ètnics. Un moment, jo m'he vist Aladdin unes quantes vegades i el protagonista sí que té trets àrabs. Home, molt poc. I té una totxa que te cagues. Bueno, però el Jafar té molt més trets i és molt blanquet, tape, i té els ulls superrodonets. Bueno. Tots els altres, no. Jo entenc que són ganes una mica d'anar a buscar. De burxar. De tocar allò que no sona. No sona? No sona. No? No. Bueno. Tu, Míriam, no n'has tocat mai d'això que no sona? Jo parlaré de la Sirenita. On a part de l'erecció famosa del capellà, i a Sant Sebastià. I a Sant Sebastià, merda. M'he posat nerviosa. Sant Sebastià, has dit? Perquè he pensat en capellà. Ha pensat en Concha, ha pensat en... Bueno, Sebastià, que és un cranc amb marcat accent jamaicà, que li ensenya a Ariel que la vida és millor sota del mar, ja que no s'ha de treballar. I està difonent una visió de que els jamaicans no treballen. No, no, els cubans. També. Els cubans sí que no treballen, no? O sigui, els jamaicans no ho sé, però els cubans... Sí que treballen. Ah, vale, perdó. Exòctics i trufocats, exacte, deu-seu així. En el llibre de la selva, tots els animals parlen amb un marcat accent britànic. Tots, excepte els micos. Els micos, perdó. Que desesperadament tracten de ser persones normals, entre cometes. D'aquí la cançó Quiero ser como tú, on els micos volen ser normals, entre cometes. Tot i que, considerat que l'autor del llibre ja pensava en l'hegemonia de l'home blanc, això no és d'estranyar. En aquest... Una mica nazi, no? Trobareu més interpretacions de molts més contes en aquest blog que ens ocupem de penjar puntualment a la nostra pàgina web, que és www.maialavida.com. I no ens agradaria acabar aquest complex tema sense almenys anomenar algunes aportacions més interessants, com que cada vegada hi ha menys pel·lícules de dibuixos i tendim més a l'animació. Sí, que també cada vegada es fan més paròdies dels contes i un clar exemple i ben exitós seria Shrek o la que comentàvem abans, la increïble però certa història de Caperucita Roja. O les veus que diuen que els nens estaven inspirats en els nens que treballaven a les mines. I també parlar del danès Hans Christian Andersen, autor de La Sirenita, La Neguet Lleig, aportació de Míriam Pons. Hola, Míriam Pons, què tal? Aportació de Míriam Pons és un conte de sí, Hans Christian Andersen. Aportació de la Míriam Pons. Hola, què tal, com va per Dinamarca? Com va la nostra enamorada de Dinamarca? No, no és una enamorada, és una hooligan de Dinamarca, no? També, però és enamorada, és enamorada hooligan de Dinamarca. Ai, quin toc has posat. Enamorada hooligan de Dinamarca. M'ha fet gràcia, m'ha fet gràcia. Com les pometes rodonetes de la cançó de... Ai, estava passant la Sirenita. Uma. Ai, som bueno. Molt macos, Uma. Ens hauríem de portar aquí el programa un dia i que ens parlin d'ells. No, ja, perdona, Míriam. Espero que us hagi agradat el tema de la setmana i proposo fer-ne una segona part, a veure si sorgeix, jo aquí ho dic. I deixeu-me acabar dient que vet aquí un gat, vet aquí un gos, aquest tema ja s'ha fos. Moltes gràcies, Míriam, t'esperem d'aquí 15 dies. De què ens parlaràs d'aquí 15 dies? No ho sabem. No ho sabem. Bueno, jo tinc moltes idees, eh? Bueno, però ens hem de reunir. És un pas. Doncs aquí 15 dies tornarem a tenir la Míriam Comet. Fins aviat, Míriam. Hey. I després, el tema de la setmana, sempre ve la música. Can't get a taxi, it's bucketing rain. Heading downtown with nothing in my brain. Trying to catch my breath. I comencem les novetats d'aquesta setmana amb el nou EP que ens ha presentat els Animal Collective. L'EP en qüestió es diu Watercourses, té 4 cançons i de les quals n'escoltarem 2. Watercourses. La primera cançó que escoltem és la que obre el disc, que és un temazo i que es diu de la mateixa manera que l'EP, Watercourses. Hem aprofitat també per escoltar una altra cançó de Watercourses, de nom Cobwebs. Ara, però, saltem a Ohio per escoltar Times New Wicked. Repeat Off és el nom del seu nou disc. En resum, és un disc de boniques cançons vestides amb molt soroll com aquest d'aquí. Això es diu My Head. Escolteu-ho. I ara és el torn d'uns altres que tornen. Lori Meyers acaba de publicar el nou disc amb la gran discogràfica Indie Universal. El nou àlbum es diu Cronolania i significa la resurrecció dels granadins després de l'engany que era, que va ser l'anterior disc, que es deia Hostal Pimodan, vull dir. Escoltem ara Sin Compassion, un tall del nou Cronolania. Será una ruina para todos los de Hacienda. Me lo avisaron, pero un caso omiso fui. Mi cobardía se asemeja a mi tristeza. Es una fuerza que no puedes combatir. A veces siento que la vida se me altera. Se hace difícil conciliar el sueño así. Todo sigue igual, peor que ayer. Si no estás bien, no lo decides tú. Para ver después, más pagaré. Si no estás bien, y sin embargo yo estoy bien, pero lo sé. Dejándome la piel para conseguir un sueño. Cotiza en bolsa mi seguridad vital. Y dejar de perseguirlo todo el tiempo es algo que jamás podremos alcanzar. La monarquía se ha instalado en mi cabeza. Raro es el día que no pide de comer. Yo me veo al final de la escalera, donde los pobres no reclaman su pobre. Todo sigue igual, peor que ayer. Si no estás bien, no lo decides tú. Para ver después, más pagaréis. Si no estás bien, sin embargo yo estoy bien, pero no lo sé. Y sin embargo yo estoy bien, pero no lo sé. Todo sigue igual, peor que ayer. Si no estás bien, no lo decides tú. Para ver después, más pagaréis. Si no estás bien, y sin embargo yo estoy bien. Acabem amb els texans What Made Milwaukee Famous, que presenten What Doesn't Kill Us, nova referència de la discogràfica més important del metal del món, Roadrunner Records. I que ja se sap, aquestes coses passen a les millors famílies. Sí, perquè se'ls coli un grup com aquest a Roadrunner, per això volíem dir-ho. Crec que era necessari aquest aclariment. Good luck. it's gonna be. Si ara miréssiu al meu iPod, em veríeu que a mis preferides, la que té màxima puntuació, tens el cabell perfecte, Edu, no et miris tant. La cançó que té màxima puntuació és aquesta mateix que esteu sonant, la cançó més xuli del món. La cançó més xuli del món. Clar que sí. Que és, que és, que és. És The Show Tot Louds i el títol el diràs tu perquè jo potser el tinc malament. 100 degrees. Gràcies. Ai, Déu meu. Bueno. I a tot això que ve, doncs que ha arribat la gran secció del programa, la que tots estàveu esperant, és la gran agenda de concerts. Yes! I l'Andrea i jo us la... la tallarem. Sí, podríem fer un rap algun dia, no avui, però algun dia podríem fer algun rap. Molt bé. Bueno, en primer lloc, o en principi, bàsicament, divendres 28, a la sala Bigut podreu veure Tarantula. Que és un grup i no un insecte. El dissabte 29 podreu veure a Who Made Who, que és el grup substitut de tots els festivals d'estiu. Sempre yes. Quan cau algú, Who Made Who, tocaran al seu lloc, que toquen a ràtins la sessió de clubs. Diumenge 30, Antònia Font, al Gran Teatre del Liceu, presentant el... Gosser i Cantar. Yes. I Love of Lesbian, al Passeig Lluís Companys, que això és una dada que em té una miqueta confosa. És el motiu de la Festa de l'Aigua. Ah. I faran concerts, i hi haurà paradetes, ah. I bueno, podríem anar, no? I sí, no, està bé, serà gratis. Podríem anar. No s'ha de pagar. No s'ha de pagar. Bueno, és el mateix que ser gratis. Continua, va. La Míriam, espera, que tenim una espontània aquí. Míriam, què vols dir? Que no hi haurà aigua, perquè no sé si sabeu que estarem en alerta vermella d'aquí a poc. Ja està, ja. Molt bé, continuem. El comentari optimista de sí. Míriam Gómez. Dilluns 31. Els sobrevalorats editors yes. A Razzmatazz. Yes, aquí estic amb tu. Dimecres 2, Marc Knopfler. Knopfler. Exacte. Ex-Dire Straight. Al Palau Sant Jordi. I la gran cita de la setmana pel... Bueno, no, aquesta setmana ve carregadeta, de fet, eh? Sí. Doncs una de les grans cites de la setmana pel grup de Mai a la Vida, que és Stand Still i Refree a l'Auditori, presentant... Serà una cosa molt curiosa, eh? Jo aviso. Presentant música contemporània. Però estareu de peu o sentats? Drets o seguts? No ho sé, suposo que dret, no ho sé. És a la sala 3, per tant pot ser que estiguem drets o pot ser és que una incògnita. Que seiem. Però serà molt, molt xulo perquè interpretaran, vull dir, peces de música contemporània. Uh-huh. Com autors, com així, noms de música clàssica. Ah. I, joder, Refree me l'imagino, però l'Eric Montefrisbis no. Bueno, dijous 3, que és el dia més cargat de la setmana, podreu tenir el Show Out Louds, que estem escoltant ara mateix, al Raz 3. Què més? El Guinxo a la Pedrera. Jorge, això... què? A mi m'agradaria anar-hi, eh? Si no, ja estem a Show Out Louds. M'ho he de pensar. No has vist el Guinxo, veritat? No he vist mai el Guinxo. Bueno. I, hòstia, em parlen molt bé d'aquest xaval, d'aquest canari afincat a Barcelona. Bueno, els teus amics del Foro del Primavera diuen molt bones coses. Sí, la veritat és que sí. Després, Jorge Drexler, al Palau de la Música Catalana. Que és la cita que podeu obviar, no?, de sí? Dijous. La primera que podeu eliminar. Sí, i de fet ja està, perquè se'ns ha colat el nou tall, el següent tall, i jo em pensava que hi havia una més, però ja està. No tenim res més. No, però podem aprofitar per escoltar una cançó de Shout Out Louds que es diu Hurry Up, Let's Go. Yes. Perquè segurament qui aneu ens veureu allà, l'Andrea i a mi, amb samarretes al Mai a la Vida. I xapes, i tindrem merchandising, així que... I el cabell vermell de l'Edu. Exacte. I les ulleres de l'Andrea. Com sempre, això no és cap novetat. No és cap novetat. Bueno, i això. Però escoltem aquesta cançó de Shout Out Louds, el seu primer disc, Howl Howl Gaf Gaf. So hurry up, let's go. Don't wanna miss a thing. Come on, love is all we got, and everything in the bottles is gone. So hurry up, let's go. Don't wanna miss. guess a heart can break in two. So come on, let's go, let's break this heart in two. And everyone is all just up. You came to me and I said, yeah, yeah, saps què, Edu? Què? Que jo en una altra vida vaig ser Blancaneus. Ah, sí? Per què? Va tenir 7 nans a la teva disposició. Pel príncep blau. No, no, no, no ho has entès res. En el fons, el personatge de la Blancaneus és una noia que lluita contra tothom i acaben sortint-se, tio. És una lluitadora. És com Belén Esteban, ¿sabes? Molt bé, fins aquí el Mai a la Vida d'aquesta setmana. No us oblideu de seguir diàriament el nostre blog. De què rius, Andrea? La Belén Esteban, que és el que ningú li vol fer. On trobareu el nostre blog articles sobre cinema, música, art, entrevistes i mu, entrevistes, és veritat, també trobareu entrevistes i moltes coses més. No anàvem segona, és que realment m'ho pregunto. 3.3 W/ Va, Andrea, tu pots. 3w.maialavida.com. També tenim un fotolog, que és 3w.fotolog.com/maialavida, i un MySpace que, endevineu-ho, és myspace.com/maialavida. Som tan originals. Bueno, i si teniu alguna proposta o suggerència o ens voleu enviar algun mail de duració profunda, maialavida. Ui, ui, ui, no, maialavida no. info@maialavida.com. L'equip del Mai a la Vida som i agafem aire perquè som uns quants. Laia Creus, Míriam Pons, Míriam Gómez, que ens ha acompanyat avui, Montse Casas, que ha fet el guió, Arnau Sabater, que farà l'alta fidelitat com sempre puntualment divendres, Eduard J. Montoya, que és el dissenyador, i qui us ha parlat, l'Andreu Valverde, i un servidor, Eduard Gras. I jo mai puc dir cap nom. Em dius, sí? Els noms, els nostres noms al final, i tu hauries de dir el meu i jo hauria de dir el teu. Això no és... Vale, repetiu, no... la cap del... No, bé. Vale, i qui us ha parlat, l'Andreu Valverde i l'Eduard Gras. Ens escoltem la setmana que ve. Gràcies.